Nga clash na zwa deception ya bolingo yanga ya nyamu soleil kutwa tunakanga soki akende wapyo yawe tata tuna bubu twa futi bapasi nanga ngai mwana mawa esengwe lati nzoto nanga nazwi nanga ya sika Angela la belle belle et de belle Mwana ponto la be Akumbelinga sango euti na baude bele Amemelinga fololo ya jardin des oliviers Libonza nanga ya talo na lengela ye Nazu nanga ya sika Angela la belle Belle de belle Mwana ponto la be Akumbelinga sango euti na baude bele Amemelinga fololo ya jardin des oliviers Iponza nanga ya talo na lengela ye Lisese oro baninga boyoka lisese Ezala ki bokuta nianga na mwano Angela Ezala ki na bile ko bia mpokwa Tango mama benga kabana baye Bazo nganda kompo kwesi engelie Bandeke bake iko mipe misanzo to Naipe nzela na kuya Na beti libaku ya droite libaku na ngaya chance Tala bilenge basi babale kitoko bakoya Moko akoseke mino pembende diama Loposo na ye anzoto mobimba moi ya mpokwa Atele maki makasi na kripa wili fride womo Soka Angela, bakumu bala kelanga Bana ebakie atandelende na bali mupaya Bala kelanga ekala na bandoto Bana ebakie atandelende na bali kanshela Bala kelanga ekala na bandoto Bana ebakie atandelende na bali mafilo nanga Bala kelanga ekala na bandoto mbo Zonga Lidie Anita akolela Zonga Hashela Shikito akolela Zonga Mapilo Meshe akolela Zonga Gislaine Muse akolela Zonga Mamario Mimi akolela Zonga Bosco Emase akolela Bana nini mwana mama Tina nini yo o salinga bwengo Bakende ke libala nakandate mama Zonga nandako basofela masanga ya mbina e Zonga e mama Bokobo akolela Zonga e nundo e Kati akolela Zonga e klemi Jolebe, Jolebe, na katia desse disse. Lela banka, lela banka. bon.